नी मेरा दिल तेरे नैना विच खो गया नी मेरा दिल तेरा आशिक हो गया नी मैनू ना तरसा दिल ते